sejuta mesra yang telah kurat bagai embun pagi berlalu kala mentari tiba. Ingin kusingkapkan di hatimu penghalang pandang tatap mata hatiku. Adakah di sana tambahan kau? Kata-kata mesra berbisik.